حدیث 864 به حدیث ابن مدیار بتن دجال ناچت مدینه. عن ابی بکر رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال لا يدخل المدینة رعب المسیح الدجال. گود ترسا دجالی ناچت مدینه، نه بس دجال بخوب خود ترساوی جناگهت مدینه، خلق مدینه اج دجالی ناترسد، چونکه وقتی دجال تید ترسا که گلک هم ازن چیر بتن جبروان فطنت اوت کرد. لها يومئذ سبعة ابواب. پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت وقتی دجال در کبد مدینه حف درگهت، على كل باب ملکان، هر درگه کجبان هر حف درگه دو ملائکه تلبر.